querré que si prese alumbre, sino que me lumbre que fe. Como querré que si prese alumbre, sino que me lumbre que fe. Sinon que me lumbre, que me prenne. Comment querré que si près s'allume.